الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا سورة كهف کی سلورم شبہ په حق د یو بادشاہ کی وا چې د دنیا کی سیر شوی دی او ټول دنیا باندې بادشاہی کړی دا چاغ ذل قرنین ویل شي نبی علیہ السلام نے د په حق کې سپوس کړو چې دا سوکو داوی جواب دل سره راوي او جواب کې دا وضاحت وکړو چې دې ستانه تاسو کې په حق ذل قرنین کې ذل قرنین دا یو لقب دې دزو او یې نوم یې اسکندر دی اسکندر دوه تیر شوی دی یو ډیر مخکې د عیسی علیه السلام نه 1500 کال مخکې دغه حقیقت کې ذل قرنین دی ادا دویم بیا رستو تیر شوی دی چې دا د مخکې ذل قرنین په نوسو کې راغلی دی هغه ته اسکندر مقدونی وی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی دی چې د دې اسکندر وزیر او ارسطو هغه کافر منطقي او فلسفي چې دې وزیر او کافر نه عباسي هم کافر نو دغه اسکندر نه دی مراد ملک امرات چې نه اړومبه دی چې دا خپل نوم وای سایرسو ذل قرنین و تولی وای نو دې کې ډیر وجوهات دي او ډیر تاریخي دي او دا چې قرن ویل شي پیړې ته اصل کال او قرنین معنا دو پیړې چې 200 کال بادشاہی کړی و څنګه ذل قرنین وای دویم وی د دیو جن او ته وی چې دا درې سفرې کړې دي یو مغربي یو مشرقي او بل شمالي درې سفرې کړې چې قرآن واغ ذکر کوي او درې واړه نو مغرب او مشرق د دنیا خکرې دي هدي دواړو تر رسیدلې دي نو ځکه د ذل قرنین وای چې دنیا دواړه خکرې راټینګې کړې وي ذل قرنین څوک دا وای چې سر کې داسې دوا نخې ونتې وي د خکرو په شان ځکه د ذل قرنین وای هغه کې مختلف اقوال دي الله تعالی علم دي او به سره دادا چا د دنیا دواړو طرفو ته پورا سفر کړی دي نو یو قرن او بل قرن ته مشرق او مغرب ته نو ده بهتر وجه ده چه دل قرنه نو تذکوی لشی بلده چه ده سفر بداسوی اقبا یو هجرتو ده دین ده پارا چه بس ده دین ده پار روانو چه سوک قومونو مخل ورتلو اغی تا بید اللہ دین پیش کاؤ نو چا با امانو چا با سر اتفاقو کن اغی سر بید دیر احساناتو او دیر همدردی و خیرخواهی اکڑا او جی چا با نمانو اغی بے اوالو بیٹا کولو تا سفر ادو دید پارا کولی خواه چې څوک کی دنیا کې چاغي تدادین او رسی او محرومه پات نشي قران موي او د ترتیب ابن جوزی لیکلی چې کلا یو قوم به فتح کو نو داغین به برتی وکړه نو لخکر به جوړ کړه داغینا نو هغه به ځان سر روان کړو نو چې مخې ته کمبل قوم بو نو باغی به حمله وکړه اپا دی باندې به د خپل مرګرو نه څوک پرې خوځو نو هغې ته به د دین تعلیم او تربیت او درس به کول داسې به نه پرې خوځو هر ملک چې به فتح کړو نو باغی کې به باقیده علماء او دغسی مفتیان او قاضیان د دین مشران اغا بے پکی پری خودو اغی و خلقو تا دا دین تربیت شورو کو دے و مخ کلار بل قوم بے فتح کو نداغین بے برتی اکڑا و لخکر بے واغستانو روان به دې طریقه و دتلو دا مغربي سفر زده چي دي دې ته په هغه وخت کې لیډیا یونان ویل شي دا یونان چې کم دي دا مغربي ځای و لیډیا یونان هلته چې دې لاړ نو ترکمه تنو فتح کولې بیا سرمخه تا داسې زمکراله چې هغه خټي وي تورې خټي وي ګرمي بس نورا پلا تلو شان نو بیا واپس شو تر د مغربي سفرو بیا مشرقي طرف ته روان شو نو دا غي اخري زه ته چورسې نوال ته کوم قومونو نغه ته مکران او بلخ او بکریاوی د مشرقي خلقو هغه ځنګلي خلقو دغې زېستشي انتظام نو نو د خوراکس کا کونو د جامع او نو د رهائش هیڅ بس یو لنګوټه ویوالو په ځنګلو کې په دې کې پاتې کېدو هغه تم ذل قرنین اسلام پېښ کو اگر آغی اومانو از انگلی و خلقو خواب داد آغا دویم سفرو ادرین بیا شمالی طرف تا کم پل چی روسو دغا خلق دی ال تا چی ورسیدو نال تا کی جدا خلقو قومنو چاگی تا کاکیو کولشی ویلشی ناغی اغی تا دین پیش کهو اغی گور ایمان راوڑو کاکی او کلشی ایمان راوڑو او هغه ته دا خپل عذر پیش کړ چې موږ د دې یاجوج و ماجوج نه تنګ یو، او دا یو لار ده چې دا بند شي نو موږ به دې نه په آرام شو. ذوالقرنین هغې ته دیوال وو کنه، هغې ته نه بند کړو، دغه د هغه کار و بس، دغه د هغه سفرې وې د دین دپاره د فتحو دپاره. او اصل ځای د هغه دغه فارس او ایرانو، دا د هغه خپل ځای و. او دی که یو خار دی همدان وسم شتا اغی دارو الخلافا و چه دی مرشانو دو دی پاتش اغت ای که قباد وی، که قباد مشهور دی پا تاریخ کې، نوی مصر پا که پاتی و نو اغا غفت حکو، نو بس دنیا ټولا اغوی زر مرشنو دا اغا نرستو دیو که خسراو. او دا اغزی بیا دا اسکندر مقدونی دی فلسفی و منطقی و چا بیا کافرانی دا دی پا اولاد کیو، ولیکن چی وقت تیرے دنو بس دین خرابی دو بدلی دنو. و دا اغا وقت نا چی دنیا کې فسادات شروع شوي دي نو تر اوسه نه کنټرول کیږي، دا خلق ډیر شو. ویسالونک عن ذل قرنین، تپوس کیستانا په حق ذل قرنین بادشاہ کې چې دا څوک کم وخت کې تیر شوی دی، سس کارونه کړی دي. قل سأتلو علیکم منو ذکران، او آیا وطا چیز با بیانکم او بلو لم تاسو تا ددنا سلک بیان. طول بیان خوب و کتابونو کی نرازی چیز آقا دیدی یو یو سفرنامه لکی که نا، یو سفرنامه گوری چیز آقا بسو کتابونو کی رازی پنا چی کم ضروری دی نو اللہ وی اغب بیان چی دو بندیانو دو ہدایت تپارا سمر ضرورت تنواقع و بیان کو. او بلو لمنگا پتاسو باندی ددنا سبیان، انا مکننا لہو فی الارض، اللہ ای منگا ستاقت ورکڑیو دلا پزموکا کی، سا قدرت هم ورکڑه او دلیم پزمکا کی، اخل قدام شو رکڑه و چه دا سر خالی نه ذل قرنین، دا سر غیبی طاقت ته، غیبی طاقت ته. او سنگ غیبی وی خدای والا ورکڑه ده اختیار کنه، منگ دانو آیو چه کنه دا سر خپل ذاتی طاقت ته، نا اللہ والے اختیار ورکڑے دے او زور والے ورکڑے دے. دا داغی جواب دے چھنا انا مکننا لہو فی الارض، سنگ چھے اللہ دنیا کی نور بادشاہانو لگو را دے پا مسلمانانو کہ اگا بادشاہی چھے اٹولی دنیا بادشاہی کڑی دا، نو داغی سلیمان علیہ السلام نو اخوزن رست را گلے بازی ہوئی. او دغه سه بخت نصر په کافرانو کې دی، او غلې ورکړې ټوله دنیا بادشاہي. دغه سه نمرود چې ابراهيم عليه السلام په وخت کې غلې ورکړې و، نو څه مطلب دی؟ هغه سره هم غیبی طاقت و نه، الله وی بس چې زه څومره پورې چاله د دنیا مال دولت او د دنیا سامانونه د دنیا سهولتونه دا ورکوم نو ورکم ولا، دا خدای توب دی، دا خدای توب نو دی. یقینا مونگا طاقت او زور ورکڑے او دلرا وزمکا کی، زکا بادشاہ او لخکری دیری وی، مال دولت ور سر دیرو، سامانونا اسباب ور سر دیرو، وصلی او هرڅ فاتنا من کل شین سببا ورکلی امونگ دلتا هر یوشینا سامان دلتا سبب نمرات سامان دخوا من کل شین چه ده عام خلقو ده پارس بکاری ناغاو مولاو مرکلی عام خلقو ده پارس بکاری خوراک سکاک گودام بوره او چه داغی راشن تی تیاری گی نا بالکل ور سرو سنگی ویلیو سلیمان علیہ السلام پا حق کی جو قدور الراسیات دا سی دلیم ور کلیو خوا دویم چو سفر دا پار سپکاری سورلے اسونا او خان تاوی زمانی کا نا اگر اولا دیر بے حدا و بے انتیا ور کلیو دریم چې د جهاد او قتال لپاره سپکار نو هغه ول ورکړي وصلې داغه زماني من کل شین سببان فاتبع سببان دل زمانه سن لار دخه ال زمانه سببان سامان او دل ته جرازی رست نمرات به تن لاریخه پد روان شو په یو لاری اول سفر یې کاو مغرب طرف ته لیډیا او یونان ته د مغربي ملکونو ته روان او حتی زکاوي ځان چې بس کیناستو چې بټنې وو نو رسید نه کې بټنې خنوي روان دوی چې کم قوم به مخې لورته هغه ته به دعوت ورکاو سن چې د اسلام اصول دي چه جنگ بروستو که جنگ دریم نمبر که ده که هر چه اثر ای خواه که انڈیایی و که جاپانی و که چینی که هر سی ناول باوت دعوت پیش که چه دمونگ ده اسلام دعوت داده که قبولوم که پل فیدام ده پل خوخام ده مونگ ده نزو آپسو مونگ نستاسو ملک تا جدشتا نمستاسو کرسی تا جدشتا نمستاسو بادشای تا جدشتا مونگ دا نزو و مونگ دا دعوت پیش کن دازو مونگ دی مواری وان بس کچر اغی قبول کن و بس دیبتی واپس رازی کارو شو که قبولی اینا کن نبیا باوتوی چه دعوتم قبول منکن نو زمونگ ٹیکس با مانے او کنا مسلمان اللہ عالی پیدا کرے الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام با اوچتی و نور دینونا وقت ای دا اسلام دا اوچتو علی دامت لب دے چکو ملکون ایمان را نوڑو ناغیبا دا اسلام بادشاہ تا پکال کے جزیا ٹیکس پیش کئی نو که دغا یو منه لنو بیاوتی واپس را دی چه بس او که وی چه نمونگا ٹکسو نه نمانو نو بیاو کلمه ووی او جهاد قتال با سرکی خوا نو قتال پا دریم زی که دی او غدی مخکی کرده خوا دعوت نشتا د جزی خبره نشتا او الله اکبر ورزه پیوی خوا دا خو اسلامی ترتیب نه دی زبوم د قصې کول چې په قوم باور لري نغی ته به دین پېښ کو چې کله هغه به قبول کو نغی سره به ډېر احسانات چې داغه نسومره کېدو غریبانان له به خپل چې داغه ضرورتونه حاجتونه به ول او کړو کورونه به ول جوړ کړو کاروبارونه کارخانی به ول جوړ کړی هر څو سره وکړ ان کل شین سببان هغه به پروزګار کړو او خپل عالمانو قاریانو ده به او تفریح خو ده چې تاسو دې دینی تربیت کوی اج کم قوم با سرکشی کولا او نافرمانی به کولا زه بولم ناشنا سزا ور کوله ښا د تامبین غواګان جوړ کړی وي هغه کې به دن نکو اور به وته بل کو ملګا مرچ کې وته نه چولو بس دغه څه وې نو ډیر په ګران باندې به یو قوم انکار کاو دا وي دا څومره سخت سزا ده ها وبېوال وبې ټکول سبې جېلونو ته واچول انور باندې به جزیه مقرر کړه نو حتا دا معنا ده روانو روانو روانو مغرب طرف ته حتا تر دې پورې ځا بلغا مغرب الشمس چور سیدا هغه زتا چې نور پکې ډوبېږي مغرب الشمس دې دې ډوبې زو جنوار نور څنګه ډوبې زو وجدا تغرب فی عین حمئه ویری دا جنوار چې ډوبې زو په داس یو چینه کې چې ګرم خټو والو ها ذات حمئه حمئه خټو ته وي ګرمه خټه وي تورې خټه وي حمئه په دې باندې سوال لې ځانور چې ده دا د زمکې نه په یو سل او شپېته عمره ده ځکه یو سل شپېته زمکې چې راځم کې ننور ته نه جوړ شي نو دې په سمندر کې څنګه ډوبې ده دا زمکې وچه عالم ده ټوله د نور په نسبت سره یو سل او شپېته مې صدا نو دې څنګه په سمندر کې ډوبې ده انوار خو ډوبېږي نه دیو چاپیره ګرځي دنیا نه نو جواب دی چې قرآن ډېر حکمونه د انسان په نظر باندې بنا کړی دي اوس مونږ ته وخت نه کني دا لکه په قرآن باندې عمل چې سړی مازیګر کې دی دغه ته ورشي خو بس هر څه خراب دي نو ڈاکی تکا نا اپا آغا زی ادری گی چه نور و تخکاری چه دا رشا پا بو کڈو بی گی دا خو دل تخلق وینی بل دے خو نئی نو پا دینیت باندی چی را دا قرآن خبر دا دا قرآن رشتی نی کو ما نو ریر خبر دا قرآن دا انسان پا نظر باندی چی دا پا خیال کی نور کم زی دے او څوک یې په سلورم اسمان کې دی څوک ویلي دا غلره چړوبېږي په داسې یو چینه کې چې ګرمې دی او تورې خټې دي او جزاینده قومه هغه وخت کې خدای ته چې څوره وخت شو چې د عیسی علیه السلام نوم مخکې وکنه داو د عیسی علیه السلام نشو شمارې تاریخ 2019 دی چې دا غنه مخکې وفا هغه وخت کې خلق رسېدل ورځه تا دغه ټوم ګور انسانانو ښا نو سپته نکم د اخلاص ښا دغه ګور د یونان خلقو لیډیا خلقو مغرب طرف ته ویلی دو ویمون تو داغی سرای او قوم ویمونگا ایدو القرنین امان تو عزیبا تال اختیار دی خواه داغ اختیارات جلل والا ورکلی خواه او هر اسلامی بادشاہ لاللہ اختیارات ورکلی دی کانا خواه چسوک تابیداری کئی نو خواه سرا کوا اجیسوک نافرمانی کئی نو سزاوالا ور کوا دا خود پخوان امان تو عذبا یا بتو سزاوار کئی دی قومنو لا کستا دعوت نقبلی او کفر او شرک کئی فا امان تتخذ فیهم حسنا او یا بتو جوڑ کئی او پیدا بکئی پدی کئی نیکی والا خلقا عبادت والا خلقا کلمی والا خلقا ولی ستا دعوت قبول کی نو دا بڑیر تو بردست کار شو. حسن بابا کی پیدا شی حسنا قالا وی ذو القرنین اما من ظلم ارچی اغا سوک دی چی ظلم کی او شرک کی اگر اغا اخنا شرک شروع دنیا کی ظلم نبنات ظلم عظیم دیخوا چی سوک شرک کی کنا خیر بینی خوا دا خوست چی قانون نشتن مزی کی خوا نند دنیا امن و خوشحالی مزی دغی خلقو تا حاصل لیخوا چی شرک کی اسم ترس پیمو پور راغلی دی اغا چا چې ظلم او شرک او فساو فنعذبوه نو زردا چې موږ مزل عذاب ورکو دا غا عذاب ها تانبی نه چې تاونه جوړ کړی وي دا بوله موږ دنیا کې سزا ورکو ادا خو معمولی سزا ده سیمپل دی ثم يرد الى ربه بیا به واپس کړی شي قیامت کې خپل رب ته ويعذبه عذابا نكرا هغه عذاب ډیر ناشنا دی ښا عذاب ورکه الله عذاب ډیر ناشنا جهنم دی او دا خو به دا هغه چا حالي چې ظلم کوي او شرک کوي او وي مونږ توبه نو باسو ولې زموږ مشران نه پويځو فَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا دا دعوت تے کنا حدیویوی دا تو نوی مسئلے شورو کلے ویتالا ذو القرنین پکار دے چی پکوا کی دے بند کی او دلان دیتا اور بل کی کنا نیلہ بستا آقل رائی شاٹو نظر در کی وی دا نوی مسئلہ دا دا ذو القرنین دا وقت دا اغا سوک چی ایمان راولو پا توحید بانده او عملی کو صالح پا سنت بانده فلهو جزا عن الحسن خاص دد پارا دیر بہتر بدل دا چی اغا جنت تیم جزا عن دیر اعلا بدل دیر خیست بدل الحسناتنا بدل لچاغه شي چاغه جنت ته بدل دا خو بوله الله ورکی ها مونږ باغه سره سکار کوو پس نقول له من امرنا يسرا او ايوب مونږ دته د خپل طرف نه ډیر دا سانتیا خبرې ډیر د احسان او د مهربانه خبرې او د خیر خواهی خبرې تا دا حق پرستو کار دی کنا خو خبر اولتا شو کنا نن دا چل لی نن چی سوک توحید منی و عمل پا سنت کئی کنا اولا ناشنا سزاگانی دی خوا توبا توبا ناشنا سزاگانی اجی سوک شرکونا و کفرونا کئی کنا دا غی مزیدی اغیل خوشحالی دی اغیل پارا کرونونا ڈالر دی اس دی داو گو رو دیر فرق را دیر خوا اسا نقول لو من امرنا یسرا تا یو سفر و ذو القرنین چی دیتا سفر مغربی وی سمات با سببا بیاروان شو پا بلالار چی اغا سفر مشرقی دی لار لار حتی دیکیم روان باونه چه قومونه با مخلا ورتلو ناغی تبای دعوت پیش کهو چه با امانو ناغی سره بای دیر احسانو که ده خپل طرف نا دیر خسلو که او چه با نمانو ناغی لبای صداور کلاو بیتا کول ده ترکمی پوری تو حتی ازا بلغ مطلع شمسی تردی چه ورسی دو زیدرا خطو دنورتا وجدها تتلو على قوم ویلی دا غنور چراخی جی پدا سی او قوم مکران او بلخ او بکریا دا نمونه او خوی دا غی خلقو زنگلی خلقو پدا سی خلقو را خوتو لم نجعل لهم من دونها سترن الله یې مونږ نو پیدا کړی دی لره دنور مخه تا پردام نغرو نو نو نیوی ننور داس وریازوان نو مکانات او آبادی او بلډینګ نو پلازی وی اس نو پس خو چې نور برا خوته نو پدی برا خوته نو دیو په دغه وخت کې دغه تنظیم کړو چې زمکه کې ځان لوی لوی غارونه ازایونه جوړ کړو هغه کې بناستو دغه دغه ژوند نو ښه هغه خوشاله یو لنګ بیوالو من دون سترن کذالک الله ای دا زما فیصلی دی دا زما کارونه دی کذالک وقد احطنا بما لدي خبرا دمعني سوالو چه ذو القرنين سره سمره انتظامات چې داغه نور داغه ګرمه نه هم ځان بچکاو او غیته هم دعوت پیش کاو غی لنګوټیانو ایمان راوړو دا سم چلو څنګه ذو القرنين نو پس خو دلته موږ سره خوا کی دیو ایمان نروڑی کنا اللہ وقد احطنا بما لدیهم اللہ منگا پخپل علم کیم را گیر کڑی دی اغسی دنا چی دسرو او یہ ما تا معلوم دی اللہ او تا استانا دی معلوم فا احطنا منگ پخپل علم کی را جمع کڑی دی بما لدیه اغا چی دسرو پسکی خبران پخپل علم کې پخپل خبرداري کې اته معنا وقد احطنا بما لدي خبرا الله یمږه پویګو پاګه سبان دي چې ذ سره حاصلوم تخپل علم د حیثیتنا ینه دا قوم حال بیان دی ښه چر دا قوم د دې څنګه ژوند تیر د خوراک څخه څنګه او دا څنګه حل الله یې غما ته پتا دا ادا حتنا بمال ده خبران الله یې مونږ پوي ګو مونږ په خپل علم کې راځه مکړی دی هغه سو چې د دې قوم سره و یو ځلنګ خو نو کنه هر بو سره ډیر سو خبران د خپل علم نه وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ تپوس کیستانا په حق د ذل قرنین بادشاہ کی حضرت عمر فورې دی اوتن بل تاواز کو یا ذل قرنین حضرت عمر وی نمونه خلاص شو چې د ملائکو نمونه هم کې خودو دا داغه خپل نه وتی نور چرته کتابونو کې داسې ندی راغلی چدا د ملائکو نوم ده کل ساتلو علیکم من ذکرام وایا وبلولم پتا سبان دی ذیذل قرنین ناس لګونتی بیان ان مکننا له فی الارض یقینا منغا زیو طاقت او قدرت ورکړو دل پزمکه کی مال او دولت ورکړو ده تفسیر دی څنګه پاتینا من کل شین سببا مونگور کلیو دتا دار شینا سامان بولی دنیا دا اسبابو دا چه اسباب را دنو پوشی چه دا بنده دیخا دکی دا خدای توب سنشتا اچه بغیر دا اسبابو نکار کئی نو آغا اللہی خا اللہو یا خو بنده و سببا پاسوابو پس روانو اگر چی سکول نو پاسوابو یو کول خواه تا نچه گنه پا چوفا و پا کفی یو کول لکا دی زمانی شیطانان یا خدا دی پا اتبا سببا روان شو پا یو لاری پا یو سفر چیغی تا سفری مغربی وی حتا روانو روانو حتا ازا بلغا چو رسید مغرب الشمس زید دو بیدو دن ورطان و وجدها وی منتا غنور ویلیدو تغربو چڈو بیگی فی عین حمیعتن فدا سی یو چینکی چه خطی دی توری توری او بدی پکیو لخلی تنخی جی ولی نور نیز دیو کنا پروت او جدا اندا قوما اوی منتو داغی سر یو قوم داغ یونان لیڈیا و توی قلنا یا ذل قرنین اوی منچے بادشاہ امان تو عزبا یا خو بدیل عذاب ورکے تا تا اجازت تے چنمانی انکار کئی کنا و امان تتخذ فیهم حسنا او یا بتو پیدا کی پدی کی نیکان خلق مومنان و مسلمانان خلق نیک عمل والا قال اوی ذو القرنین اما من ظلما ارچی اغا سوک دے چی ظلم کی کفر کی شرک کی او تو بنو باسی زمون دعوت نقبلی فصوفا نعذبوهم زردہ چی مون بولا سزاور کو دنیا کی ثم يرد الى ربه بیا واپس کړي شي خپل رب ته قیامت کې ويعذبه عذابا نكرا چې دې مشرک په دې شرک سلی زلی دینو دغه لپاره خوارزه عذاب عذاب دي کدا دنیا مونږ وینو کنا شهر ډیر خوشاله دی او ډیر په نازو نعمت کې دی او ډیر په لوی مرتبه باندې دی صورتن خایدا دا چې وزره خوا کې کین نه پوه وشي او چې خوا کې وزره کین نه کنه نه پوه وشي نو هر ځای ته پر عذاب دیو دې توبه نو باسي ګوره دنیا کې هم عذاب نو آخرت کې هم عذاب عذاب نکرا آشنا عذاب فاما من آمنا وچا چی من رولو توحید باندی فامل صالحا عملی کو پسنت فلهو جزا ان الحسن دد پار یو بدل دا چیغ جنت تی ها دنیا کی وسنقول لهو من امرنا یسرا او ذو القرنین وی مونگ با خبری کو دو سرا بیان با کو دو تا دخپل طرف نا دیر دا سانتیا ولی دنیا کی مشرک او کافر خډیر په بد حالی کنه ها حضور قرنین وی چې نا مونږ به سره ځاسي روزګار کوله کله اولاد په شانتي د دین اړې رو خلقو متاثر او ایمان راوړې ښا دا دنیا ټوله سره نه فتح شوي خو دې کې ډیره حصہ د اخلاق واخا حضور قرنین زور جنگونه نه دی کړی چسمره په اخلاق باندې خلق تابع کړي او فتح کړي دی ښا او ویلیو چې یو قوم ته ون مخکې به تقریر وکړو قوم ته چې ور تاسو په دې قوم ورځي خو چې چرګوړې ده نه هزار نشي ښا او که څوک داسې پریشانې والا بیمارې والا نو بس ور منډه کوي او همدردی و سره کوي ها چې څومره ستاسو نکیږي ها ناجی دیو په قوم را غیدی به ولیدو ناوی خو چرې د مور او پلار نوم دومره خوش طبیعتي نه ولیدلې چې دی به څنګه لاړه وغي سره به ډیر خوږی خبرې او خوږی پستی او الاس به پیواچولو او میں ہم اور آپ بائی بائی ہیں دا سے بے اوزار خبر کوئی نو بس آ خلق بخ پلے مسلمان آنشا یو جدال آکم خلق دیکھا بس نقول لہو اوائی بمونگدتا دخ پل طرفنا دا سانتیا خبریم ادھا مسلمان شان دیکھا ادھا کافر ہو ہو ہو ہو اغه خو سره د ګیرې نبرید جوړ کی دا تصویران تصویر وینه کنه ښه تر ظالمانو تصویران دي ښه توبه توبه توبه چې خلق ته نبیه تختی دا کافر کار دی ښه دغه ته دهشتګر وایي ادي مسلمان ته دهشتګر وایي ظالمان دهشتګر خو تاسو یې چې څوک هم حلال کړو څوک هم په بوجو کې واچولو څوک هم په کډرو کې واچولو د چاډو نوم نشان نشته دی دهشتګر دی خو دغه ده ثم اتبع سببا بیا روان شو په بللارې مشرقي حتا تر دې پورې دا بلغه مطلع الشمس چې ورسید زید را خطو د انوار ته وجدها ویلی زو د انوار تطلع على قوم مبصرین وی ورا صبر چې دی ورنه خلق او توی چې ګورې ځان سره وباسید ځان ساته ګورې کنور در باندې راو خو ته نه ډوکی وپاتې شه وی دی پته اخترال الګه چې پته اختلار نور څنګه ولیدو قران خو یې غین نور لیدو چې راخو ته داسې خبرې ونی اسرائیل ټول کړی ځان وی دی دا نور چې راخی چې په داسې قوم باندې په مکران او په بل خو بکریا باندې لم نجعل لهم من دنیا سترن چلای مونږ نو پیدا کړی بس د دې لپاره مخته د نور ناس پرده غریزان له تنظیم کړو کنه کذالک الله ایدا زما کارون عظیم دارنګ کار دې ظرفستا وقد احتنا بما لده خبرام الله ای مونږه راګر کړی دی هغه سو چې دې ذل قرنین ته حاصلو خبرن په خپل علم کې او یا وقد احتنا بما لديه الله یمنګرا گیر کړی دی هغه سو چې حاصلو دی قوم ته خبرن په خپل علم کې